hiçbir zaman bu 70 küsur sözü 71, 72, 73, 74, 75 veya 79 olduğunu göstermez. Bu çokluğun emaresi. Böyle ifadeler Arapçada vardır. Bir de hadisin en âlâ ile en ednasını göstermesi, bu ikisinde kalan, arasında kalanlar manasını taşır. En üstünü la ilahe illallah, en ednası, en aşağı seviyedeki ise yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri gidermektir. Haya imandan bir cüzdür diyor. Burada biz imanın ıstılahi manası olan kalple tasdik, dillen. Kestin attın mı? Konuşabilir. Şimdi kestin attın değil mi? Buna kestin attın dememelisin. Ya nasıl? Bu ikisi de emir sırasıyla geliyor mu? Evet. Yani başörtü bir emir mi? Emir. Sakal da bir emir mi? Sakal da bir emir. Şimdi emirlerin bazen kendi seviyelerinde farklı cürün, yani terkinde, irtikabında, yani edasında farklı bir fazilet, terkinde de farklı bir cürüm olduğu da gerçek mi şimdi? Ben şu an desem sakal mı daha yani bir ehemmiyet taşır, örtü mü desem? Deliller bir şey diyemiyorsa, demiyorsa delil, yani başörtüsünü başına açana ceza verebilir miyiz? Çünkü sırasıyla geliyor, cezası var mı? Hadi kafir diyemedik. İçki içene kafir diyebiliyor muyuz? Ama içtiği zaman bir cezası var mı? Var şimdi. Bunu diyebiliyoruz. Başını açtığı zaman birisine, sakalını kestiğinde ceza verebilir miyiz? Yani sabit bir ceza yok. Yani nas'ın bize getirdiği, kitap sünnetin getirdiği bir ceza yok şimdi. İkisi de şimdi aynı seviyede. İkisi de aynı seviyede. Zemmedilme durumlarında, yani zemmedilen bir tarafı var mı? Bu amellerin. Sakalı kesmede var. Müşriklere muhalefet edin. Onlara benzemeyin. Yani sakalı koyun. Müstakil bir emir, yani afulleha demesi bir emirdir. Ama müşriklere muhalefet edin sözü buna ikinci bir kayıt getiriyor şimdi. Öyle mi? İkinci bir ne getiriyor? Ölçü getiriyor. Yok, kayıt getiriyor. Yani daha farklı bir... Sakal mı ölçüsünü getiriyor? Ölçüyü kastetmiyorum burada. Emrin pekiştirilmesi bu. Yani ikinci bir, yani müşriklere benzememe, o yani onları teşbih etmeme müşkülatını gündeme getiriyor. Şimdi biz gözden sakınma, göz zinası, sebep müsebbib, bunu da getirebilir miyiz? Gözleri haramdan sakındırma, bir kere bakmanın önemi yok, ikinci bakma. İnanan bir kadının açık gezmesi böyle bir müşkülatı gündeme getirir mi? Getirir. Şimdi bunu da pekiştiriyoruz. Sağlı sollu bu denli neyi görürsen gör. Muhsenat ifadesi vardır. Muhsenat nedir? İffetli özgür kadın evlenebilir. Kadınlar için zikredilen şey var. Muhsenat dediğimiz. İffetli, ahlaklı. Yani Hristiyan kadınlarından muhsenatla evlenin diyor ya. Aynı kadın Müslüman kadınlar için de geçerlidir. Yani muhsenattan olması gerekiyor. Şimdi bu müeyyideleri şöyle bir kenara koysan çok bulacağın yerden birisi bunlar haber, kitap ve sünnette sabit naslar mı? Başörtüsü de nedir canım? Dese hükmü nedir? Bu kâhı ha? Bak şimdi gıvv derken sanki birisinden acı alırmış gibi diyorsun. Bu küfürdür. Neden? Kitap da sünnet de vahiy ile gelen bir nasın inkarıdır bu. Çünkü bununla alakalı. Buna hemen delili var. Aynen sakalla istihza etse, alay etse aynı hükme girer şimdi. Aynı hükme girer. Sebeplere bakınca, sebeplere baktığında tercih şimdi umum hüküm, hiçbir zaman cüzün hükmü olmaz. Umum hükmü cüzün hükmü olarak giydiremezsin. Neden? Allah'ın indirdiği dediğimizde indirdiği kelimesine neler gire? Şu zikrettiğimizin hepsi indirdiğin içinde vahiyse değil mi? Hükmetmezse sözü ne demek olur? Yani emirse emri yapmayan, haramsa haramı irtikap eden demektir değil mi? Yani haram işlemekle hükmetmemişsin, emirse emri yapmamakla hükmetmemişsin. Bu şimdi ifade am mı? Am. Bunu tutup da herhangi bir cüze kullanamıyorsun. Tekfircilerle mürciyenin, yani birilerinin mutlak tekfir etmesi, birilerinin hangi küfre binaen olursa olsun onu mümin görmesi, bundan kaynaklanan bir müşkülat. Sebeplere gelince, sebep benim yorumladığım şekilde tezahür etme noktasında ben ona yaklaşabilirim. Değilse bunun dışında ben nasıl hüküm veririm? Ama daha önceki derslerde dediğim gibi bir Müslüman kadın Rabbine itaati yeğlemelidir. O itaate mani sebepler çokça olabilir. Çokça olabilir. Ne olabilir? Başörtüsünü çok basit gördüğünden. Bu sefer ne gündemine gelir hüccetin ikamesi, meselenin vehametini, tehlikesini, terkinde irtikab ettiği suçu anlama noktasına kadar götürür. Bu olabilir. O zaman tebarüz eden, açığa çıkan meseleye göre ben yaklaşabilirim. Değilse bundan öte ihtiyat gerekir. Ama nas bu küfürdür dese, bak ne diyor. İçki içeni ne olursa olsun kafir olmadığına inanıyoruz değil mi? Ama nas da gelip diyor ki üçten fazla içen öldürülür diyor. Ondan sonra mudminul hamr. Mudmin nedir? İçki müptelası olmuş. Yani göstermeden senelerce içen artık alkolik dediğimiz ifade. Ke'abidil vesen. Puta tapan gibidir diyor. Veya ke'abidil lati vel uzza. Ebu Ubeyde bin Sellam'ın Kitab-ı İman'ı da Şeyh Albani'nin de tavsiye ettiği bir nasta Lat ve Uzza'ya tapan gibidir diyor şimdi. Naslar hakkında delili zikredip onun dediğinin dışında biz bir şey dersek, şimdi başörtüsüne düşman, başörtüsünü açtırana karşı bizim kinimiz belli mi? Belli mi? Kinimizi kimden almaya kalkıyoruz biz? Açanlar. Yanlış yere gidiyoruz. Efendim? De, soru sorduysan cevabı veren benim. Cevap vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Kitliyorsunuz. Efendim? Olayı kitliyorsunuz. Şimdi. Kitleme bak neyden nasıl olmadığı için ikimiz de kitleniyoruz. Aynen. Sen nasıl varsa aç kapıyı. Çok basit değil hocam be. Bak şimdi o kadar tehlikeli de değil. Bunu ben şimdi gündeme getirip konuşurken defalarca namazdan oruç meselesinde, içki meselesinde gündeme getirdim. Zırdok birisi çıksa gelse bana. Hocam içki içen dinden çıkar mı dese ben ne diyeceğim? Ha? Efendim? Çıkmaz diyeceğim. Nas var çünkü. Çıkmaz diyeceğim. Neyine nas var? Elbize nas var. Hayır. Evet. Onu ben başka şey için sordum da. Çıkmaz diyeceğim. Ama o namaz kılmayan birisi için içki içen dinden çıkar mı diye sorduysa o hemen hükmü nasıl alır biliyor musun? Namazı karıştırmadan içki içen dinden çıkmazmış diye çeker gider içkiye devam eder. Halbuki benim şu ortamda sorulan ortamda bu dediğin adam namaz kılıyor mu? Yok kılmıyor. O zaman sen bana namazı sor. Öbür tarafta yakalanmamam gerekiyor. Burada şimdi başörtüsünü açan, sakalını kesen ne olursa olsun kafir demek eğer yoruma kalıyorsa aha işte bu tehlikeli. Yorumla bu hüküm veremesin. En tehlikeli hüküm İslam'da bu. Bunu ancak ben nas'tan göğsümü aç aça rahatlıkla diyebilirim. Ama benim yorumuma his, duygu, açıklamayla yaklaştın mı, bela burada başlıyor. Bunu biz yapamayız. Ben yapamam. Kitlenme neden? Nasıl olmadığı için. Yorumlama açalım nasılsın, açmadık, kapadığı kapıyı. Efendim? Bak şimdi, illet her yerde kullanılan değil Hüseyin. İşte, küfür meselesi, neydi? Efendim? Kadın neye binaen açıyor? Şimdi, neye binaen önemli değil? Açıyor mu önce? İkisi de günah mı hocam? Sakalı kesmedi. Birisi, saçma. İkisi de emirse, tamam mı? İkisinin işlemiş olduğu günah aynı mı hocam? Aynı tipte. Hiç aynısına gelmedik daha. Farkı olduğunu anlatmaya çalıştım müeyyidelerle. Şimdi, siz kendi imanınızı korumak için öbür tarafta işi boş bırakıyorsunuz. Değil. Ben zaten aslında bu söz benim için güzel bir iltifat. Hayır, ben önce kendi imanımı koruyabilmeliyim ki birisine faydalı olayım. Bu benim için bir iltifat. Ben şimdi ihtiyat nerede başlıyor benim için? Sen şöyle diyebilirdin bana. İçki içen hakkında kafir olmayacağına dair delil var. Başını açan kafir olmayacak diye bir delil yok. Böyle yaklaşsan biraz daha hoş olurdun. Yaklaşacağım da yanlış anlarsın diye yaklaşma. Aslında konuşma tarzım öyle. Hayır. Neden yanlış anlayayım ki sen yanlış demedikten sonra? Ben yanlış demiyorum. Olur mu? Hayır. Ben niye yanlış anlayayım? O zaman ben derim. Çıkacağına dair de delil var mı? Yok. O zaman sus derim. Çünkü ikisini de yorumla yaklaşacaksın. İkisi de. Ondan sonra usule gidersin. Usul tutup da illet her yerde kullanılan bir şey değil. Küfrüne sebep bazen kalbinde kalır, dışarı çıkarmaz, tezahür etmez. Bu benim o girip de sokup, yani elim sokup da çıkaracağım bir şey değildi. Tekfir etme yok burada. Tekfir almıyorlar. Kapılacak mı ne bu olay? Tekfirlam işte bir delil getir yet bitirilmiş. Peki rap edilmiyor mu hocam? Açtığım bak şimdi, içki içen adam nefsini rap edilmez mi? Orada nasıl? Peki burada var mı İslam'dan çıkar diye? Başım neden? Hayır. Neden değil? Neden iş geçiyordu o zaman? Sadece sıkıştırıyorsunuz bak burada. Hırsızlığa gidelim hocam. Hı-hı. Korkusuna geliyor herhalde. Şimdi şimdi sen oraya gitmeden evvel ağam bir hüküm istedin mi? Neden açıyorsun? Buradaki niyeti bu değil mi? Şimdi bak. Niyetini ona sor. Hayır şimdi. Hayır. Sen niyeti... Başka ben okuldan atarlar diyor. Şimdi niyet bu. Bu çok şey olabilir. Başka bir hükmü irtikap edebilir, rüşvetle yapabilir, korkusundan yapabilir, hiç olabilir. Niyet buysa. Niyeti gelin de o söylesin bana. Siz başkasının niyetine niye tercüman oluyorsunuz? Ermeyecek, kitle diye bakın. Onun niyetini siz bana açıklayın. Tamam, bir şahıs var. Bu şahıs, bu niyetle başına açıyor. Varsayın mı? Hayır, varsayın değil mi? Niyet değil. Şimdi bakın. Nasıl geleceğini bin taneden belki birisi ona düşer, ama 999'u düşmez. Sen hükmü aldın mı? Başı açanların hepsi korktu da açtı diyeceksin. Hepsine aynı hükmü vereceksin. Biz kitap sünnetle amel ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu bin tane sebep yok. Üniversiteye giden bir kız. Bugün sohbetimizde de dediniz. Genç bir kız. Başı kapalıysa bu neyin işaretidir hocam? Bak Hüseyin. Şunu önce iyi yakalayın. Biz kitap sünnetle amel ediyoruz. Bana hakkında bir delil getirin ve bu biter. Burada bir şey yok. Yani çok rahatlıkla açın mı diyelim. Hocam siz de biliyorsunuz kaç tane kız size müracaat ettiğinde açamazsın dediniz mi? Dedim. Bak şimdi işte kavrayamadığınız yer de bura. Hayır, tabii dedim. Değil bu. Tabii dedim. O zaman niye açmayın diyorsunuz ki oğlum? Son sınıfa gelmiş hatta. Master yapıyor yani. Onun vehametini ben mi tespit edeceğim? Nasıl? O senin dediğin kadar da tehlikeli değil. Ben tekfir ettim. Efendim? Tekfir etmiyorum yani. Cahil olabilir, anlayamayabilir ama şimdi bak. Rab edilmiyor mu karşıdakini hocam? Şimdi bak, Rab edilmenin Rab edilmenin cahiliyeden sıfatı olmanın birçok hükmü var. Haram, Rab meselesinde kayıt şudur. Haramı helal ediyor mu Rab kabul ederek? Açılmaz diyor ama ben açıyorum diyor. Ben bilmiyorum. İsyanını. Haram helal etmede Rab'lık meselesi gündeme gelir bunda. Sizin daha hala yakalamadığınızı ben düşünüyorum çünkü iman meselesi cüzlerinin hepsi kendi meselesi üzerinde hükmü değil. Çok ihtiyata gidiyorsun. Neden bunu ben anlamıyorum. Ben mi ihtiyata gidiyorum? Evet, herhalde biraz gittikçe akıllanıyorum. Elhamdülillah böyle bir ben terakki var. Ben sizin ağzınızdan şu kelimeyi duydum hocam. Evet. Başını açan bir kız açtığında okuldan atılır korktuğum açarsa onlara bedelmiştir. Güzel, bak şimdi bunu derin. Kafir dememle Rabb'i demin açıkladım bak şimdi. Sen benim hakkımda başını açan kafirdir sözünü duydun mu? Hocam orada da aynısını demiyorsunuz. Değişimi bak, değişimi sen takip edersen. Hocam ben burayı takip edebiliyorum ama sakalla başlarken aynı emsalde almanızı ben anlayamıyorum. Ben aynı emsal almadım. Nasıl hocam? Bant alıyor musun? Bant alıyor değil mi? Ben aynı emsalı almadım. Bant alıyor şimdi. Hayır, ben aynı emsalı. Bu eski mi? Bu eski ben, ama hayır, bu eski mi? Ben emsalı almadım. Peki bundan nasıl alıyorsun? Hayır. Ben çünkü belli bir yerine kadar sağlı sollu müeyyidelerle getirdim. Başörtüsü muhsenattan mıdır? Peki hocam bir iştahat yok. Yok, aynı yere gel. Geri dön, geri dön. Geri dön. Ben sakallan başörtüsünü, başörtüsünü denk yaptın mı? Şimdi öyle bir emsallediniz ki. Neyle emsalledim? İkisi de emir sigası mı dedim? Evet. Evet dedim. İkisi de emirle mi geliyor? İkisi de günah. Hayır. İkisi de günah demedim. Aa. Bant da burada. Hocam neticede fısk değil mi ikisi de? Hayır. Bak şimdi sen kendin çıkarıyorsun benim dediğimi anladığın şekliyle. Ben demedim. Emir mi dedim ikisi de? Nas'tan geliyor mu? Evet. Nas'tan geliyor dedim. Evet. Bu bir. Ha. Birisi nasıl geliyor? İnanan bir kadının, hadiste gelen inanan bir kadın, buluğa ermiş kadın başını örter diyor şimdi. Günahlarla. Öbürküsü ne var? Sakalınızı koyun diyor, emir sigasıyla geliyor. Müeyyide'de ne diyor? Müşriklere muhalefet edin diyor. Öyle mi? Ha. Daha bunun ikisini de genişletebilirsin. Bir şeyin irtikabında cürüm, emrin eşliliği değil, terkindeki getirilen cezadır. Bunu anladım ben. Anlatabildim mi? Ne dedim? Cürümün cezadır. Herhangi bir amelin terkindeki terkindeki irtikab edilen cürüm onun emir sırasındaki eşliliği değil terkiyle gelen cürümle ölçülür dedim. Ha, bunu şimdi getirmek gerekir bana. Bunu getirir zaten. Ne getirdin başörtüsünü terk edenden? Nasla? Hocam nasla? İştahat edin hocam. İştahat etme hakkınız yok. Yok. Hiç mi? Hele tekfir meselesinde Allah göstermesin. Peki nasıl da ediniyoruz? Bu kelimeyi neden kullanıyorsunuz? O zaman başka bir mecrada sor bunu. Yani soruyu değiştir, başka bir mecrada sor da ben Rabb'i anlatayım. Şimdi sen bana bunu sorarken ben geçmiştekileri gündeme getirdim Hüseyin. Şimdi bunun hakkındaki gelen nasları mı öğrenmek istiyorsunuz? Hangisini? Kapan, o sakal. Olabilir. Öyle soruyorsunuz değil mi? Olabilir. Güzel. Ben başörtüsünü terk edenin, sakalı bırakmayanın hakkında tehditleri bir nasıl bilmiyorum. Der misiniz bir tane? Ben bilmiyorum. O zaman sükut et. Şimdi bu gerekir. Duygularınla bak şimdi tekfircilerin düştüğü... Efendim? Ben bunu bir kere söylemiş değilim ki. Neden şimdi dikkatlice üzerinde duruyorsun? Her seferinde nasıl olmadığı yerde sükut etme zorundasın. Kaldı ki meselenin tehlikesi eğer birisinin tekfiri boyutundaysa başörtüsü de dinden mi olur dese buna rahatlıkla kafir olur diyebiliyor muyum? Diyebiliyor muyum? Başörtüsünün farziyetini inkar eden kafir olur diye bir delil var mı? Yani her hüküm için hocam bu. Umum bak olarak. Şimdi. Umum nereden aldın? Efendim? Allah'ın indirdiğini indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisi. Hiçbir zaman umum hakkındaki hüküm daha 10 dakika olmadı. Cüz hakkında kullanılmaz dedim. Siz sohbeti takip edemiyorsunuz ki bir yere kilitlenmiş garip olan soru şu. Nas'ın inkarı değil mi hocam annem? Aha. Haberin reddi. Haberin reddi yani o açıdan. İnan vahyin reddi bir cüzü de olsa inan vahyin reddi sünnette ne olursa olsun küfrü tasdikten redden alıyor. Başka değilse müstakil nasıl olduğundan almıyor. Başta kilitledi hocam. Üç şeyde kilitledi. Ondan sonra sonuç böyle. Hocam burada kendinizi ihtiyat alıyorsunuz. İştahat edin hocam. Doğru Hüseyin. Bak şimdi şu söz bana iltifat. Gayet de bir ben kendimi... Diyorsun, çok basite indi hocam burada. Değil. Nasları ama aşamama. Ama kim sorarsa sorsun, ben açayım derim. Efendim? Ben açayım derim. Ben? Açtığınızda bir şey olmaz mı? Yok. Bak işte sen şu sözünle küfre gidersin. Hayır hocam. Nasıl giderim? Sen gidersin. Nasıl giderim hocam? Allah kapa diyor, sen aç diyorsun. Peki, seninki isyan değil. Seninki, ay, şimdi Hüseyin, şöyle biraz daha düşün. Sen bunu diyemezseniz, bana gel burada diyemezsiniz böyle. Ben sana derim. Sana derim. Onu sor neden diyorsun diye. Neden onu sormuyor? Sorman gereken bu. Buna rahatlıkla deyip de... Eğer açıldığında hiçbir şey diyemiyorsanız... Öbür türlü de deme hakkı. Ya ne kadar basit geliyor bu meseleler. Yani kitap sünnet burada sus mu diyor adam? İştahat edersen ciddileşecek bu mesele. Etseniz nasıl edersiniz? Efendim? Ya hocam bak. Efendim? Ciddileşin. Ya. Yapın. İçtihatla, içtihatla ciddileşecek olan hükmü ben içine tükürürüm. Nasıl bir günah hocam? Kırmızı renkli, allı pullu bir günah. Allah izniniz versin. Ha. Ha. Hayır, deyin demeyin. Önemli değil. Şimdi ben sizin düşündüğünüz şekliyle meseleye yaklaşma zorunda da değilim. Doğru mu? Ama... Benim şu illa neticeyi müsbet veya menfi istediğiniz şekilde benden de almanız gerekiyor. Siz bu mevzuda farklı bir şey biliyorsanız söyleyin. Konuştunuz, getirdiniz, nereye gideceğiz? Efendim? Konuştuk mu oturacağız bir tarafa, nereye gideceğiz? Değil de. Öyle bir yerde kilitlediniz ki şimdi, mesela, ama ben de kilitleyeceğim bir gün. Bu üçünü unutmayacağım. Hiç unutmayacağım. Şimdi kilitledin deme. Ayrıca şöyle der ki kilitlendin de onu kullanamıyorum işte. Yok kilitlendin, kullan kilitlendin de. Siz kilitlediniz hocam. Öyle evet. Bir yere kilitlendi ki şimdi... Ben tutup er hakkında bir... Bir çıkarsa konuşacak mısınız hocam? Efendim? Yani başını açan, yani İslam'da eksik olan ne var? Susulmuş mu bu konuda? Allah sukut mu etmiş? İşte az önce dedim ya ben bilmiyorum. O zaman siz biliyorsanız bir şeyler deyin dedim. Evet. Ondan dedim ya kilitledin deme, kilitlendin de dedim. Kitlenmek bir şey bilmeyince durmasıdır. Ben bundan ileri gidemem. Ben nasıl tutup kitleyebilirim? Açılır. Dediğin gibi iştahat edersen açarsın. Ama naslara kaldı mı o kapı kitli. Bunu defalarca imanı cüzleri meselesinde hepsinde teker teker bunu aldık. Peki hocam şöyle bir soru sorayım. Bir kadının başının açtığı, açmasıyla işlemiş olduğu cürüm, bir insan içki içmesiyle yapmış olduğu cürüm aynı günah. Neyle? Yani bir insan içki içiyor, günah işliyor. Bir kadın da başını açıyor, bilerek isteyerek. Günah şekli aynı. İçki içene kır sopa olsun. Kadın ona yapar. Uğranmam. Ama... Halife olsam emir-ül müminim bana gelse ne yapalım bugün müşkülatlar karşısında şiddet kadınlar var. Bir kadına yolda laf atmanın cezası var mı? Yok. Ama bu kötü bir ahlak mı? İfsat mı? İfsat. Ben emir-ül müminin olsam 10 sopa attırırım ona tedip için. İçki içene 40 sopayı attırırım. Başını açana. Bir kadını gidip yolda tutup öpse, sıksa birisi ne yaparsın? Hangi cezayı verirsin sen? Verdim ama ne kurtar? Bunu kendisi itiraf ediyor. Adamın değil mi? Ettiriyorsun. Hayır şey diyor. Adam onu yapanı kendisi itiraf ediyor. Birisini yakalasam ben? Ben yakalasam? Ben de şahit gittim benimle değilsin, gezmeye gittin. bir kadını tutup öpüp sıkıp böyle bu hareketleri yapan birisini polis ben yakalasam ne yaparsın? On sopaya yatar. Çünkü öbürküsünde kendisi rahatsız olup itiraf ediyor bu suçu. On sopaya yatar. Çünkü tedbir için on sopa hakkı, artma hakkı vardır. Binbaz olsaydı, yaşasaydı, efendim? Binbaz yaşasaydı, başörtü meselesinde Aysan'a ne derdi? Benim dediğimden farklı bir şey diyeceğine inanmıyorum. İlleten bir şey diyemez mi? İlleten bir şey denilmez mi bu konuda? Katiyetle diyemez. Hangi konularda, hangi içki, yetkisi? İlleten, içki içen, ismi yani değilse aynı burada kaldı. İsmi yani, devam içki, devam içki, devam ediyordur. Ya devam ediyordur da, mesela şeyde kalır, yani bir kadın kardeşini açarsa bir şey diyemiyoruz ama şimdi, sözler de... benim dememi beklediğini... Benim dememi beklediğiniz bir şey mi var? Hayır, ben soruyorum. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Ne yaparsınız siz şimdi? Benden daha, yani gerçi belki buralarda olmayabilir, benden daha çok bu meseleyi bilen var mı? Tabii, telefon edin Medine'ye. Büyük büyük alimler var. Gençlerden birisi sorsunlar, bantla doldursunlar, size tercüme edip yollasınlar. Niye bu saygın kitlediği yerde kalıyorsunuz? Ben sizin önünüzü kapamadım ki. Hocam. Dersin, Ebu Said'in bu meselede bilgisi yetmiyor. Ya, ben pek şey değilim. Bir başkasına sorun. Medine'den birisinden farklı bir şey gelirse ya ulan ben nerede yaptım diyorum. Bakalım onu. Hocam. Kapı açık Medine'de elhamdülillah. Yani ben siz de bu haberi bir, bu soruyu birisine sorup bant aldıracak gençler var mı? Efendim? Yani, o tarafa şeye sarıyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Şimdi lan, benim üslubumu biliyorsunuz. Biliyorsun değil mi? Bazı meselelerde öyle bir kilitliyorsunuz ki, şimdi, konuştuk mu gavur olacağız yani, o pozisyona getiriyorsunuz. Ya peki o zaman bak. Benim hiçbir söz hakkımız bak, yok. Tamam. Benim üslubumu biliyorsunuz. Vahiyet abiyiz. Tamam, bak şimdi. Üslubumu biliyorsan. Kapattınız bak, bu kapıyı. Ebu Said'le bu şekilde bundan ileri gidilmez. Evet. Onun için ne konuşursanız boşa gidecek. Yok. Ben yol veriyorum bak. Medine'de şu an okuyan birkaç genç var mı? Yok. Ha? Bak. Hemen bir telefon. Çocuklar. Hayır, ben ölenden bahsettim. Binbaz'dan bahsettim. Ben Medine ölemasından bahsettim. Ölenin nasıl vereceğini hayatta olması gibi. Hocam. Efendim? Binbaz'ı tanıyorsunuz. Allah rahmet etsin. Ay, benim dediğimden başka bir şey demezdi. O zaman ben tanıyorsam. Hocam eğer öyleyse ben onun bir sürü fetvalarını getirdim size. Ne diye? Rahat etti. Ne diye? Ne yaptı, ne yaptı? Hocam bir sürü mesele var. Hayır, ne yaptı, ne yaptı? Fetva verdiği bir sürü şeyler var. Kafir diye böyle. Başörtüsünü. Ya arkadaş, bir başkasına da sorun, beni aydınlatın. Ya ben tekfir etme şeyinde değil. Ya İslam'ın verdiği bir isim yok mu hocam bana ya? Ben bilmiyorum. Sordurun, bilenler söylesin Hüseyin. Hocam, şimdi okuldan atılırsa, okuldan atılma korkusuyla başına açarsa Rab edinir demişsiniz. Evet. Bu tipte hangi niyetle açarsa Türkiye'ye girer? Değil. Bunlar... Onu benim sormam lazım. Açak korku konuşurum. Kendisiyle konuştum. Diyelim hocam, şimdi bu tipte hangi niyetle yapılır? Bakın çocuklar, nereye varmak istediğinizi... Neden konuşmak istemiyoruz? Siz mahkeme etmiyoruz ki biz. Tamam da bak, ben sizin, benim arkadaş konuşacağım, bildiğim bu kadar. Daha fazla malumat edinmek için, eğer isterseniz sizin adınıza birilerine ben sorayım. Hocam. Tanka doldurup yollasınlar. Peki, şurayı sorabilir miyim? Bir kadın başını açtı ve korkudan açtı, ben okuldan açarsam atılırım. Evet, vazifemden atıyorlar. Rab edinmiş oluyor mu sebebi? Haram-ı helal kabul ederse evet. O zaman sakal da öyle oldu. Hocam ben mi? Tabii, zaten İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannaf'ındaki gelen rivayette, Hüseyin, bak kapıyı açtım önünüze, kapamadım. benim söylediklerimden razı olmuyorsanız bir başkasına sorma hakkınız da var. Tabii İbn Ebi Şeybe'nin Musa, tabii son. İbn Ebi Şeybe'nin Musa lafında sana kim emretti bunu deyince Rabbim diyor, kralım demek istiyor. Benim Rabbim da koymamı emretti diyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirim. Konuya çok yakın olduğu için. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'yı sıfatlarında tevhid ederken Er-Rezzak diyoruz. Yani sıfatlarında birlerken. Efendim? Er-Rezzak diyoruz. Ne dedin sen? Boyuta bak şimdi nerelere gelecek? Hayır, ben bir soru soracağım. Peki Rezzak diye Allah Subhanehu ve Teala'yı kabul etmek, rızkı yalnızca onun verdiğini ve yani rızkın miktarını takdir etmesinin ondan olduğunu kabul etmek değil mi? Ve bu usta onu birlemek. Ha, siz tabi diyorsunuz bu usta esbaba tevessülün gerekliliğini de kabul ediyoruz. Aslında peki hırsız? Aslında benim şu an dinlenmem gerekirdi. Sizi yanlış anlayacağımdan korkarım. Hırsız peki... Sizi, ben yanlış anlıyorum. Sizi yanlış anlayabilirim. Ben de yanlış anlıyorum. Hocam bitireyim mi sözümü? Çok açık, yani karışık bir şey sormayacağım. Peki hırsız, hırsızlık yaparak Allah Subhanehu ve Teala'nın bu Rezzak sıfatını inkar etmiş midir? Evet, gayet açık bir soru. Yani bu demek ki Allah Rezzak kabul etmiyor diye bu hırsıza kafir diyebilir miyiz? Daha evvel böyle konuştunuz da mı? Bak, hayır hocam, ben yani burada bir kanaatim olduğundan değil de bir şey açığa çıksın diye. Hırsızlık yapsa bile cennete girecek diyor. Değil mi? Ama yani Allah Subhanehu ve Teala'nın... Hırsızın da cezası bellidir. Şimdi benim demek istediğim şu... Demek konuşmuşsunuz ya, bak niye konuşmadık Gönüse? Hayır, bu konuda. Kalbi itikafıyla. Ben üç tane haliye girdim. Efendim? Bu indirilememek meselesi. Kafir. Şimdi Allah abi, benim orada demek istediğim şu. Şimdi diyorsunuz ki başını açarken Allah'ın Rezzak sıfatıyla veya Allah'tan korkmayla ilgili bir problem olduğu için bu onu Rab edinmiştir. Hırsız da bunu çalmak, yani deniliyor ki. Rızık da, hırsız da çalmayla. Demek Allah'ın Rezzak sıfatından endişe ediyorlar dendiği için. Okay. Öyle bir şey açığa çıkar. Yani aynı mantıkla ben... Abla delil var. Hayır, aynı mantığı koyuyorum ben. Neye delil var? Başörtüyü açıp yani bundan dolayı işimi kaybetmeyeceğim diyen kişi onu Rab ediniyorsa rızık korkusundan yapıyor bunu. Doğru mu? Değil mi? Okul derken rızık korkusundan yapıyor. Değil mi? O zaman yok yani bu daha önce hatırlar mısınız? Akşehir'deki Hüseyin abinin getirdiği müşkülat buydu bu mesele. O diyor Allah'ın Rezzak olduğunu inkar ediyor. Yani kapatalım. Yok, kapatmayın da. Kapatalım. Dinleniyor mu şey? Efendim? Ya, dinleniyor olsun ya. Hocam böyle yapın. Sinek var kepinizin, kaşınızın. Gittin mi? Değil. Sinek sen değil mi? Kaş var ya. Kaşınızmış. Bulmuşsunuz. Allah'ın erinin hatta ve rızık neydi? İllet hususunda bir takıntım oldu. Hiçbir illete kalmadı değil mi? Bundan evvelki derslerde defalarca bir haram mevzuunda asıl olan eşyada ibahe ta ki onun hakkında tahrimiyeti gelmedi. Bazen haramlar ismen, bazen illeten yapılır. Mesela resmi helale gitmek isteyenler o zaman resim, yani insanlar şirke gittikleri için yasaklandı. Sonradan serbest bırakıldı. Resmin işte böyle bir yasaklılığı yok. Ne? Resmin. Resmin yasaklanma sebebini gösterdiği naz açık. Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalktıklarında. Nas'ın kendisi böyle açmazsa yasaklılığını veya emrin terkine, haramın irtikabına biz koysak bir illet iştahatla olur. Evet. İştahat da haram da mümkün değil. Tekfir de hiç mümkün değil. İştahatı daha dün mü yaptın? Ben nerelerde iştahat edebileceğinizi dedim. Edin istediğiniz kadar. Aslında beni sevindirdi biliyor musun? Şimdi daha ihtiyatlı konuşuyorsun diye. Demek ki elhamdülillah bayağı terakki var bende de. Yani rastgele bir delikanlı, genç gibi hislerine uyarak konuşmuyorum demek. Ben sizinle bu başörtü meselesi. Efendim? Birçok insanı sordum ve dinledim. Ama bugün çok farklı konuşuyorsun. Değil, bugün ama değil. Ama ben kendinizi ihtiyatım. Efendim? Yani ben anlayamadım. Hem burada rahat edinmek, hem burada hiç şey duymuyor. Rahat edinmeyi ne demek? Ondan tekür mü anladın sen? Ben anlamadım, hiçbir şey anlamadım. Yani. Bırak anlamak o zaman. Istiyor. Anlamadığın şeyi niye söyledin? Allah'tan gayrı Rab edinmedi. Allah'tan gayrı Rab edinmedi. Rabbim bu ne emrediyor? Kulluğu senelerdir. İnsan kulluk eyleminin programındadır. Dedim. Değil mi? İşte geçmişte alaka kurmadığınızı bak nasıl ispat edeceğim. İnsan ya Allah'a kulluk eder ya Allah'tan gayrına. Bu söz ne demek? Bizden evet, düşünce. Bir aya şimdi kaçıyorsun işte. Kaçtığını sen de biliyorsun. Sen de pencereden kaçıyorsun. Aynen. Şimdi düşünce, söz, kasıt, fiil. Bizden ne sudur ederse etsin kulluk eylemidir. İnsan istese de istemese de buna programlanmıştır. Sadece bunun edasında mabut seçme hakkı var. Bu söylenirken hükme gittiğinizde meseleler tek tek ele alınır. Buradaki kullandığımız fıtrattaki ubudiyet, tevhiddeki ubudiyet mefhumu diye ikiye dair. Bu ayrılık. Aslında Allah'a aslında efendim? Aslında yok, ünlem var. Allah'ım. Tabii. Sen Fethullah Hoca'nın bunu bana sorana kadar Fethullah Hoca ben Bedir ehlinden de ondan da yardım isterim diyor. Fethullah Hoca'nın hükmü daha başka şeyde bende mi seçecek? Neden onu sormuyor? Yok, o tarafı sormuyor. Yusuf bana onu, demin dediğin gibi adam geliyor hocam, içki içmek dinden çıkar mı çıkarmaz deyince adam namaz bulmuyor zaten. Ha içki içen dinden çıkmamış, Müslümanmış diyor. Namazı soruyor, namazı sorsun Yusuf. Kitlemedim, kitlendim. Böyle anlat daha olsun. Ama tabii Allah razı olsun sorun. Bak Medine'de çocuklar var, başkalarına da sorun. Tabii. Efendim? Tabii. Eğer aynen benim gibi söylerlerse bir daha sor, başkasına sorun. İslam tarihinde zuhreden şimdilik senetin tanıtımını yapalım. Arkadan Selefiye mezhebinin dönemlerini görelim.